Yeah.

Thank you. وَيُبَشِّرُونَ الْمُؤْمِنِينَ I'm going to go to the hospital. ลูกเมื่อเราเมื่อที่จะไปแล้วเมื่อที่จะไป Whoa! Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Thank you.